Eta prezeski hori zehaztu digute Itaia antolakundetik. Bortxaketak usu berantago salatzen direla, kasuntan ere erasotuak anonimotasuna atxiki nahi izan du, eta erasotzailearen izenik ere ez da salatu, dakigunaz, mementoan salaketa judizialik ez da pausatua izan, baina ez du horrek protokoloa deusestatzen, Jenofa Parasu, Itaiako kidearen tzat gainera, ikuspegi orokorrago bat behar da. Ongi gogoetatu behar da zertarako balio den protokoloak, zenta fite bilakatzen alda eraso erantzun eta justu petatxu bat emaitea gauzari. Hortako, Itaiarekin badugu ikuspegi globalago bat, iduritzen zaugu indarkerean matxista dela norma kultural bat. Kokatua dena sistema kapitalista batean eta sistema kapitalistari interesatzen zakola populakuntzaren erdia zapaltzea. Pentsatzen dugu behar dela globalki auge egin, bestenaz beti eroriko girela petatxu ezartze batean edo izan dela eraso erantzun, baina orokorrean struktura guztia aldatu gabe. Elgarretaratzearen bukaeran Itaiako bikidek hitza hartu zuten, euskaraz eta frantsesez, Jenofa Parasuk hala bururatu zuen. Jatorrian diren dominazio mekanismoak identifikatu eta haiei kontra egitea beharrezkoa dela uste dugu. Horren ukatzeak, erasoak, kanpoko pertsona eri eta kaltegarriak emaiten dituztenaren mitoa elikatzen baitu. Orduan, oztopatzen gaituan inderkeria matxistaren desnormalizatzeko, borrokatu behar dugu eta horretarako tresna eraginkorrak kolektiboki eraikitzera dei egiten dugu. Inderkeria matxista borrokatu!